Book 2 ستة وستون شاستو شش ضمائر الملكية واحد زمائر ملكي يك أنا ياء الخاص بي من مال من أنا لا أجد مفتاحي. من کلیدم را پیدا نمی کنم. أنا لا أجد تذكرة سفري. من بلیط اتوبوسم را پیدا نمی کنم. أنت كاف الخاص بك. تو مال تو. هل وجدت مفتاحك؟ کلیدت را پیدا کردی؟ هل وجدت تذکرة سفرک؟ بلیط اتوبوست را پیدا کردی؟ هو ها الخاص به او مال او هل تعرف این مفتاحه؟ می دانی کلید او کجاست؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ ميداني بليت أتوبوسش كجاست؟ هي ها الخاص بها او مال او قد ضاعت نقودها پولش گم شده وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية کارت اعتباریش هم گم شده. نحن نا الخاص بنا. ما مال ما. جدنا مريض. پدر بزرگمان مریض است. جدتنا بعافیه. مادر بزرگمان سالم است. انتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن شما مال شما أين أبوكم يا أطفال؟ بچه ها پدرتان کجاست؟ أين أمكم يا أطفال؟ بچه ها مادرتان کجاست؟